Nie wiedzą, co jest dobre, nie wiedzą, co jest złe. Ja też mam z tym problem, ale nie troszcz się o mnie. Orient, bacz, nie patrzę w koło. Nie pozwolę, by cokolwiek przeszło obok mnie. Pod nogami mam okrągły horyzont. Powiedz mi, jak mam nie błądzić, żyjąc. Obrotnie przetrwa, zamulony odpadnie. Kradnę światu, co mi wpadnie w dłonie, zanim pozwoli mi zginąć. Łapię się na tym, jestem za stary na szajbę. Ty widzisz nas najebanych, myślisz, taki ma fajnie. Tak naprawdę to tylko zabija w nas chęć, żeby utrzeć czerwony kinol porażce. Listę obowiązków pomnóż razy dwa. Jeb wygody, na które chcesz przepierdolić hajs. Potem kurwa pomyśl, na co ciągle tracisz czas. To cały ja i mój wise life. Souvenir? Nie martw się o mnie. Nie martw i nie próbuj mnie zmieniać. Nie ma szans. Nie martw się o mnie. Nie martw i nie próbuj mnie zmieniać. Nie ma szans. Demony odganiam jakby packą na muchy, to jasne. Z tymi skillsami nie przyjmą mnie do Ghostbusters. Demony odganiam jakby packą na muchy, to jasne. Z tymi skillsami nie przyjmą mnie do Ghostbusters. Demony odganiam jakby packą na muchy, to jasne. Z tymi skillsami nie przyjmą mnie do Ghostbusters. Demony odganiam jakby packą na muchy, to jasne. Z tymi skillsami nie przyjmą mnie do Ghostbusters. Nie martw się o mnie. Nie martw i nie próbuj mnie zmieniać. Nie ma szans. Nie martw się o mnie. Nie martw i nie próbuj mnie zmieniać. Nie ma szans. Wyrzuty sumienia idą mi sprawnie jak chuj, więc odpuść. Starczy, że się martwię za dwóch. Biorę flaszkę na dwóch, potem flaszkę na dwóch. Nic mnie nie szarpie, ale jak karwel znów spadnę na dół. Bo lubię, jak jest źle, lubię, jak jest brudno. Lubię, kiedy rano kurwa czuję się jak gówno. Głupi i prostacki, a przecież nie wypada. Wycofali i karusy, nie wiem, czy lecę, czy spadam. Żeby być mną, musiałbyś wątpić więcej. Wiedzieć, że kończy się czas na mońce w kejdzie. Ja na razie potrafię w niej zwolnić miejsce. Mieć jointy, perłę, względny spokój we łbie. Jestem głodny, ale będę wybrzydzał, bo nie mylę hedonizmu z chęcią do życia. Nienawiść do bosków i bogni we mnie tkwi, bo wiem, że goniąc to, co oni, gonisz wielkie nic. Souvenir.